फिर क्या हुआ कि इसी मौके पर एक वाक्या पेश आया। वाक्या ये था कि बनी इसराइल में एक शख्स बहुत मालदार था, उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी, कोई नरीना औलाद न थी, लेकिन एक भतीजा था। भतीजे ने जब ये देखा कि चचा मर ही नहीं रहा, और बाद रिवायात में आता है कि वो उसकी बेटी से शादी भी करना चाहता था, तो उसके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसको मार डालूं ताकि इसकी लड़की से शादी भी कर लूं, इसके कत्ल की दियत भी ले लूं और इसके सारे माल पर कब्जा भी कर लूं। तो शैतान ने उसके दिल में ये वसवसा डाला और उसको ये ख्याल बहुत भाया। उसने मौका पाकर अपने बूढ़े चचा को कत्ल किया और किसी के दरवाजे पर डाल आया और वहां के लोगों से खून का मुतालबा भी शुरू कर दिया। ये लाश वहां फेंक के कहा कि तुमने मारे तो मुझको पैसे दो इसके मदे, जिसको दियत कहा जाता है। जब झगड़ा बहुत बड़ा तो एक शख्स ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम में मौजूद है, तुम क्यों नहीं जाके उनसे इसका फैसला करवाते। जब मूसा अलैहिस्सलाम की अदालत में मुकदमा पेश हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम गाय ज़बह करो और उसके गोश्त का एक हिस्सा मकतूल के जिस्म पे मारो। जब गाय ज़बह हुई और उसका जिस्म का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पे मारा गया तो मकतूल ने उठ के अपने कातिल का नाम बता दिया। इसी की तरफ अब इस वाक्य में जिक्र है। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये दो अलग वाक्य हैं और बाज़ कहते हैं कि ये एक ही वाक्य है, यानी दो मुख्तलिफ वजूहात हैं लेकिन एक ही वाक्य में ये सब चीजें हो गई। वह इस कत्ल तुम नफसन, और जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया, फद्दारा तुम फीहा, फिर उसके मामले में तुम एक दूसरे पर इल्जाम धरने लगे। यानी जो असल कातिल था उसने क्या किया, बेगुनाह लोगों पर इल्जाम धरा, बेगुनाह लोगों ने अपनी जान छुड़ाने के लिए किसी और पर इल्जाम धरा कि तुम आपस में इख्तलाफ करने लगे, एक दूसरे को मूर्द इल्जाम ठहराने लगे। आमतौर पर गलत काम मिलजुल के किया जाता है लेकिन जब पकड़ का वक्त आता है तो इल्जाम दूसरे को दे दिया जाता है। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह निकालने वाला था जो भी तुम छुपा रहे थे। यानी तुमने सोचा कि ये राज छुप जाएगा, ये बात ये वाकया जाहिर ना होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको खोल दिया। फकुल नद्रिबूहु बिबादिहा, तो हमने कहा इसको इसके बाद हिस्से के साथ मारो। यानी मकतूल के जिस्म पर गाय का एक टुकड़ा मारो। उन्होंने ऐसा ही किया। कज़ालिक यहयी अल्लाहुल मौता, इसी तरह अल्लाह जिंदा करेगा मुर्दों को भी। किस तरह? जैसे मकतूल जिंदा हो गया, ऐसे ही क़यामत के दिन अल्लाह ताला बाकी मुर्दों को भी जिंदा कर लेगा। वयुरीकुम आयातिहि, और वो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है, लअल्लकुम तअक़िलून, ताकि तुम अकल से काम लो। तो इससे क्या पता चलता है कि इस गाय के ज़िबह होने से कई बातों का पता चला। मसलन नंबर एक तो ये कि गाय की मोहब्बत में जो वो मुबतला थे और गाय की बहुत इज्जत थी और अजमत थी उनके दिलों में, उसका खात्मा हुआ। कि जिसको तुम बड़ी चीज समझते थे, देखो जब उसको ज़िबा किया गया तो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि उल्टा फायदा हुआ, कि कातिल का पता चल गया। फिर इसी तरह जिस चीज को लोग छुपाना चाहते थे अल्लाह ने उसको जाहिर कर दिया इसके जरिए। फिर इसी तरह इस बात का भी यकीन हो गया, क्योंकि बनी इसराइल जो थे वो फिरौनियों के साथ रह रहकर आखिरत के बारे में, अपने अकीदे के बारे में बहुत सी गलतफहमियों का शिकार हो चुके थे। आखिरत के बारे में उनका ईमान और यकीन बहुत कमजोर पड़ चुका था, उसकी भी यहां पर इसलाह हुई और उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह ताला जिस तरह इस लाश को जिंदा कर सकते हैं, इसी तरह कयामत के दिन सब मुर्दों को भी जिंदा करेंगे। और ये पूरा वाकया क्या बन गया? एक निशानी बन गया। किस चीज की? अल्लाह ताला की कुदरत की। और इससे हमें क्या कहा गया? लअल्लकुम तअक़िलून, ताकि तुम अकल से काम लो। अब अकल वालों के लिए इस पूरे किस्से में और इस सारी बात में क्या निशानियां हैं, क्या सबक हैं, आइए थोड़ा सा इन पे गौर करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बनी इसराइल के बारे में हमें पता चलता है, उनकी रविश और उनके तौर तरीकों के बारे में कि वो क्या करते थे। हमारा हाल यह है कि हम जब किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं, किसी परेशानी का शिकार होते हैं, उस वक्त तो हम दुआएं मांगते हैं, फरियादें करते हैं, अल्लाह से वादे करते हैं कि अब अगर ये मुश्किल आसान हो जाए तो हम जरूर नेक बन जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे और अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी नहीं करेंगे। जरा सोचिए, गौर कीजिए, क्या आपकी जिंदगी में तो कोई ऐसा लम्हा या वक्त नहीं आया कि जब आप बहुत तकलीफ में थे और उस वक्त आप दुआएं कर रहे थे और आप वादे कर रहे थे अल्लाह ताला से कि या अल्लाह इस दफा इस मुश्किल से निकाल, फिर तो मैं तेरा ही बन के रह जाऊंगा। और फिर उसके बाद क्या किया? होता ना ऐसे, हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाक्या जरूर होता है, कोई ना कोई ऐसा लम्हा जरूर आता है जब अल्लाह ताला हमें हकीकत के बहुत करीब कर देते हैं। बात यह है कि जो मुश्किलात होती है ना, ये इंसान को वो कुछ सोचवा देती है जो आम हालात में इंसान सोच ही नहीं सकता। एक कुदरती सी बात है, जब खौफ होता है तो आपके सारे आजाब ज्यादा तेजी से काम करने लगते हैं। मसलन दिल आम हालात में कितना धड़कता है? कम धड़कता है, लेकिन जब खौफ होता है तो क्या होता है? दिल की धड़कन तेज हो जाती। इसी तरह जिस्म सुस्त पड़ा होता है, जब खौफ की कोई बात होती है तो क्या होता है? एकदम आप उछल के बैठ जाते हैं, हर चीज एक्टिव हो जाती है। इसी तरह आम हालात में आप अल्लाह ताला की इताअत सुस्ती के मारे कर रहे होते हैं, दिल चाहता करते हैं, नहीं चाहता नहीं करते, लेकिन जब कोई मुसीबत और परेशानी आती है तो फिर क्या करते हैं? खूब दुआएं करते हैं, खूब जिक्र करते हैं, खूब वादे करते हैं अल्लाह ताला से। जब वो मुसीबत टल जाती है फिर क्या करते हैं? वही जो बनी इसराइल ने किया, सुम्मा तवल्लई तुम मिन बाद ज़ालिका फलौला फजलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। और फिर अल्लाह का फजल है कि हमारी इस बदअहदी पर हमें जीने देता है, अगर फजल ना हो तो हम पकड़े हुए हों कहीं, कोई जिंदा ना रह सके दुनिया में। इससे हमें क्या सबक मिलता है, क्या करना चाहिए? कुरान पाक की ये दो आयात हमको क्या सिखाती हैं, क्या बताती हैं? हमें अपने अमल में इस्तेकामत पैदा करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा सबक क्या निकलता है अगले वाक्य से? वलकद अलिमतुम अल्लज़ीना तदउ मिनकुम फिस्सब्त। इस वाक्य में क्या सबक है, इस वाक्य में हमारे लिए क्या नसीहत है? हीला साजी नहीं करनी चाहिए। हीले बहाने करते ना, हीला साजी क्या होती है? यानी बजाहिर ऐसा दिखाना कि हम दीन पर अमल कर रहे हैं लेकिन अंदर से नहीं करना। बनी इसराइल ने क्या किया था? अल्लाह ताला फरमाते हैं वलकद अलिमतुम अल्लज़ीना तदउ मिनकुम फिस्सब्त। बनी इसराइल ने किया ये था कि अल्लाह ताला के हुक्म को अपनी मर्जी के मुताबिक कर लिया था, उसको वैसा नहीं लिया था जैसा वो आया था, उसने मनमानी तब्दीली कर दी थी। वलकद अलिमतुम अल्लज़ीना तदउ मिनकुम फिस्सब्त فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ। तो अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या किया? उनको बंदर बना दिया। बंदर ही क्यों बनाया था? वो भी इंसान ही की एक तरह से बिगड़ी हुई शक्ल है। इंसान से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं ना बंदर। तो जैसे असल हुक्म में उन्होंने बिगाड़ पैदा किया, इसी तरह उनकी शक्लों में बिगाड़ आ गया। एक बात यहां ये याद रखिए कि ये जो उनका मस्ख हुआ था, फिर उसके बाद उनकी नस्ल नहीं चली थी, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि आज के बंदर उनकी औलाद है, तो उससे पहले के बंदर किसकी औलाद है? बंदर एक अलग किस्म है, चिंपैंजीज और ये जो बंदर है इनके क्रोमोसोम्स और इंसान के क्रोमोसोम्स में 1% फर्क होता है। कहते कि उस 1% से ह्यूमन बिहेवियर तब्दील हो जाता है, तो वो 1% चेंज कर दिया अल्लाह ने, तो क्या से क्या बन गए। और अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। ये एक तस्वीर है मेरे पास, एक अखबार में ये वाकया छपा था तिब्बत में पुरस्रार बीमारी ने 90 इंसान बंदर बना दिए। उनकी बीमारी कुछ ऐसी थी कि मुतासरा अफराद के जिस्म पर इब्तदा में सफेद घने बाल निकलना शुरू हो जाते, बाद में लंबे दांत नमूदार हो जाते। ये एक शख्स है जिसका नाम परमासा लिखा हुआ है, ये कहता है मेरी पूरी फैमिली बंदर बन चुकी है। मेरा बेटा जब इस बीमारी का शिकार हुआ तो वो हर वक्त पहाड़ों की तरफ घूरता रहता था। इसी तरह हॉग वायरस जिसका शिकार चंद रोज में सूअर जैसा नजर आने लगता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब के हकीकी नाम की बजाय दूसरा नाम देकर उसको जरूर पियेंगे। उनके सरों पर गाने बजाने के सामान बजाए जाएंगे, अल्लाह ताला उन्हें जमीन में धंसा देंगे और उनमें से बंदर और खंजीर बनाएंगे। क्योंकि यहाँ भी हुक्म बदलने की बात है कि है शराब लेकिन उसका नाम बदल के उसको पी लिया। ये जो हॉग वायरस है इसके बारे में आता है कि इसका शिकार इंसान या तो मर जाता है या चंद दिन में उसका चेहरा सूअर नुमा हो जाता है। ये वायरस सबसे पहले जंगली सूअरों में फैला, फिर आस्ता आस्ता इंसानों को मुंतकिल हुआ। इस वायरस का शिकार 93% अपराध मौत के मुंह में चले जाते हैं। जो बच जाते हैं वो इंसान कम और सूअर ज्यादा नजर आते हैं। नाक इतनी लंबी और मोटी हो जाती है कि बिल्कुल सूअर की थोथनी की तरह नजर आती है। फिर इसी तरह एक बीमारी है जिसका नाम कोचिनो कहा जाता है। इसमें 106 डिग्री बुखार होता है। इब्तदा में सारे जिस्म पे बाल बड़े होने लगते हैं और इंसान की शक्ल सूअर की सी हो जाती है, और बसा औकात 8 से 10 घंटे में इंसान मर जाता है। तो इसमें हम सब के लिए क्या सबक कि अल्लाह ताला के अहकामात में अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए हीला साजी नहीं करनी चाहिए। आजकल मुश्किल ये है कि बहुत सी खराब चीजों का नाम खूबसूरत रख के उनको नेकी समझा जाता है या गलत कामों को नेकी का रूप दे दिया जाता है। नेकी तो वो है जिसके अंदर भी खैर हो, जिसके बाहर भी खैर हो, जिसके लिए नीयत भी दुरुस्त हो, जिसके लिए तरीका भी दुरुस्त हो। आपको याद होगा कि पीछे अमल सालेह की बात हुई थी, नेक अमल। तो नेक अमल के लिए 2 शरायत होती है, नंबर 1 नीयत दुरुस्त हो और नंबर 2 तरीका दुरुस्त हो। जिस काम का तरीका दुरुस्त ना हो, जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ना हो और जिसके पीछे नीयत अच्छी ना हो, वो काम वो अमल काबिले कबूल नहीं, वो साले की कैटेगरी में नहीं आता। फिर इसके बाद अगला वाक्य गाय के जबह करने का वाक्य। इस वाक्य में अकल वालों के लिए क्या निशानियां हैं? इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि बनी इसराइल ने क्या किया। बहानाबाजी की, हुज्जतबाजी की और अपने लिए मुश्किलात पैदा कर ली। सवाल पर सवाल करके, बेकार की बहसें करके दीन को अपने लिए मुश्किल बना लिया। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि दीन के मामले में क्या नहीं करना चाहिए? मुंह शिगाफियां नहीं करनी चाहिए, बेवजह के सवाल नहीं करने चाहिए। अल्लाह ताला का दीन बिल्कुल सीधा सादा है, सिंपल है, आसान है, उसको एज इट इज ले लेना चाहिए। उसमें बाल की खाल नहीं उतारनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा सवाल होंगे उतना ही ज्यादा दीन मुश्किल हो जाएगा, और फिर अगर हमने उस पर अमल ना किया तो उतनी ही ज्यादा पकड़ भी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, आपने फरमाया कि हज फर्ज है, तो एक शख्स बोल उठा क्या हर साल फर्ज है? तो आपने खामोशी इख्तियार की और अपना खुतबा जारी रखा। बाद में फरमाया कि अगर तुम्हारी इस बात पर मैं हाँ कह देता तो तुम कितनी मुश्किल में पड़ जाते। और हमें क्या सबक मिलता है इस वाक्य से? एक तो यह है कि हुज्जतबाजी नहीं करनी चाहिए, दीन में बहुत सवाल नहीं करने चाहिए, बहुत नींद मेख नहीं निकालनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि जब इंसान अल्लाह को अपना रब मान लेता है तो हर हुक्म पर अमल करना आसान हो जाता है। बनी इसराइल ने अल्लाह को रब माना ही नहीं, हकीकी मानों में जब ही नाफरमानी करते और दुआ करते भी तो ऐसे कि मूसा अलैहि सलाम से कहते कि तुम हमारे लिए दुआ कर दो। फिर एक और बड़ा अहम सबक है इसमें, कोई भी हुक्म मसलहत से खाली नहीं। जैसे अल्लाह ताला ने गाय की ज़बह करने का हुक्म दिया, अब वो कहते थे हम क्यों ज़बह करें, इसका क्या फायदा? तो बसा औकात हमें भी एक हुक्म मिलता है और हम कहते हैं हम क्यों इस हुक्म पर अमल करें, हमें इससे क्या फायदा हासिल होगा। इससे एक और बात ये पता चलती है कि अल्लाह ताला आमतौर पर उस चीज में आजमा लेते हैं इंसान को जिसमें इंसान की बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी मोहब्बत इंसान के दिल में बहुत पैदा हो जाती है। और बचाव का तो इस चीज को लेके ये दूर करके ये देखना चाहते हैं कि भला इंसान करता क्या है, फिर भी मेरी इताअत पे कायम रहता है, फिर भी मेरा शुक्रगुजार होता है। क्योंकि मोमिन की अलामत क्या है, वल्लज़ीन आमनु अशद्द हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज्यादा शदीद होते हैं। हमने क्या अहद किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं, सिर्फ तुझसे हम मदद चाहते हैं। तो जब हमने ये कह दिया कि सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं, तो उस वक्त अगर हम अल्लाह ताला के अलावा किसी और चीज की तरफ ऐसे ही माइल हुए जैसे अल्लाह की तरफ होना चाहिए, तो फिर अल्लाह ताला आजमा के देखता है अब भला ये शख्स क्या करता है। अब भी मेरा शुक्र गुजार होता है, अब भी दीन पर कायम रहता है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना, अगर हमारे पास माल है तो हम अल्लाह की इताअत कर रहे हैं, माल चला गया तो हम क्या करते हैं, नमाज ही छोड़ देते हैं। बच्चे अल्लाह ने दिए तो हम अल्लाह के शुक्र गुजार हैं, अगर खुदा न खास्ता उसमें से कुछ ले लिया तो क्या हुआ, इतने नाराज हुए कि वो सब कुछ छोड़ के बैठ गए। क्या हमारा आमतौर पर रवैया ऐसा ही नहीं होता कि जब भी हमारे से कोई नेमत चली जाती है तो हम अल्लाह ताला के साथ जिद लगा के बैठ जाते हैं, क्यों लिया आपने हमसे, हम ही रह गए थे, हमसे ही क्यों लिया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब हम भी ये नहीं करते। बनी इसराइल के एक और एटीट्यूड का पता चलता है कि वो खुद भी चूंकि मजाक करते थे दीन का, तो वो समझते थे पैगंबर भी ऐसा ही करते हैं। उन्होंने खुद क्या किया था, क्या मजाक किया था दीन का, अल्लाह ताला ने उनसे क्या कहा था, इस बस्ती में सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ, हित्तातुन कहते हुए, तो उन्होंने क्या किया, अकड़ते हुए दाखिल हुए और हित्तातुन की बजाय हिंतातुन कहना शुरू कर दिया। तो जो कौम जवाल पजीर होती है उसका अखलाक ऐसा ही होता है। इसमें एक बात पता चलती है कि अगर आपसे कोई सवाल करे दीन के मामले में और सवाल बेशक उसका बेवकूफी पर मुश्तमिल हो, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, अपना वकार कायम रखना चाहिए, किसी के सवाल पे हंसना नहीं चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बसा औकात ऐसा होता है ना, जैसे आप ग्रुप में बैठे होते हैं तो ग्रुप में कोई एक शख्स ऐसा सवाल करता है जो बिल्कुल ही बेवकूफी वाला होता है, तो आप ऐसा तो नहीं करते कि बाकी लोग हंस पड़े उस सवाल पे, करते है? ये किसका काम है ऐसा करना, जाहिलों का काम। फिर आप तो इल्म पढ़ रहे हैं, इल्म वाले हैं, आपको तो ऐसा नहीं करना। यानी किसी का सवाल खा कितनी भी बेवकूफी वाला हो, उस्ताद को हक नहीं या उसके क्लास फेलोज को हक नहीं कि वो उस पर हंसना शुरू कर दे, ऐसा हंसना बेवकूफी की अलामत होती। बसा औकात होता है ना कि बेसाख्ता इंसान हंस पड़ता है, अगर ऐसा कुछ शैतान का गलबा हो भी तो उसे कंट्रोल करना चाहिए, शैतान का शिकार नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात जिसे अभी आपने पिनपॉइंट नहीं किया, वो ये है कि वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह निकालने वाला है जो कुछ तुम छुपा रहे थे। इससे क्या पता चलता है कि दुनिया में जब कोई इंसान गुनाह करता है या गलत काम करता है तो आमतौर पर क्या समझता है, किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं चला, छुप जाएगा, कौन देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा। लेकिन इंसान गुनाह करते हुए कभी ये ना भूले, अल्लाह के लिए किसी भी चीज का पर्दा खोल देना कुछ मुश्किल नहीं, वो गैब के खजानों से खुद ऐसे सबब पैदा कर देता है कि पर्दे फाश हो जाते हैं। और फिर इंसान इंसानों के डर से तो छुप के काम करता है, अल्लाह से तो नहीं छुप सकता वो। अल्लाह ताला के हुक्म इंसान के लिए बहुत सिंपल, सादा और आसान है। ये हमारे रवैये हैं कि जो एक सीधे सादे दीन को बोझल बना देते हैं सवालों के फरमार से। बनी इसराइल ने जब बहुत नाफरमानियां की तो उनके लिए दीन उतना ही ज्यादा मुश्किल हो गया। अल्लाह ताला ने उन पर जितने भी इनामात और इकरामात किए, उन्होंने उसके नतीजे में उसको फॉर ग्रांटेड लिया और मनमानी शुरू कर दी, खुद से उसूलों में तब्दीली कर ली। अच्छा, सब वाले वाक्य में बजाहिर उन्होंने बहुत स्मार्टनेस का इजहार किया और अपनी अकल को अल्लाह के हुक्म में हीला साजी के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अकल का सही इस्तेमाल क्या है कि इंसान नसीहत की बात को समझने में उससे मदद ले और सबक को पहचाने, ना कि हीला साजी करे। हम ओवरऑल सारी आयात को एक नजर में ग्लांस देखते हैं तो आयत 63 और 64 में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला बहसियत कुल उन्हें अपनी किताब को थामने का हुक्म दे रहे हैं, उनसे पक्का अहद ले रहे हैं और उन्हें इस बात की तलकीन की जा रही है कि वज़्कुरू मा फ़ीह, जो इसमें है उसको याद रखो ताकि तुम में तक्वा पैदा हो। और उसके बाद हफ्ते के दिन के बारे में خاص احکام کہ اس کی نافرمانی نہ کرو. اور پھر تیسرا حکم گائے کو ذبح کرو. لیکن بنی اسرائیل کا رویہ کیا رہا ان سارے احکامات کے مقابلے میں؟ ایک میں منہ موڑ لیا, دوسرے میں ہیلہ سازی کی, اور تیسرے میں حجت بازی کی. ٹھیک ہے, ان آیات سے ایک بات ہے تو بہت سمپل لیکن بہت اہم, ہمارے لیے شاید اتنی بہت اہم نہیں اس لیے ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا, لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گائے خدا نہیں ہو سکتی, گائے معبود نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر گائے معبود ہو تو خود کو ذبح نہ ہونے دے, اور اگر ذبح ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ خود کو نہیں بچا سکتی تو کسی دوسرے کو کیا فائدہ دے سکتی. تو خدا وہ نہیں ہو سکتا, معبود وہ نہیں ہو سکتا, کسی کی قسمت بنانے والا وہ نہیں ہو سکتا جو خود اپنی قسمت نہ بنا سکے. اور آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ میں ایک بیماری پھیلی تھی میڈ کاؤز کی, تو جو معبود ہوتا ہے وہ میڈ نہیں ہوتا, اس کو کوئی بیماری نہیں آتی. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب یہ گائے بہت جلائی جا رہی تھی اور ذبح کی جا رہی تھی تو اس وقت ان پر بہت احتجاج ہوا تھا, اور ایک ملک نے یہ کہا تھا کہ ان سب گائے کو ہمارے ملک میں بھیج دیا جائے مارنے کی بجائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.